Dang tardoka be mangalusi hatami pataba arsak namai hasian nang pehuro alus nisuku sukumi hati doito murarang tararusia maul pedang tardokora alani sita onoki. Moro hurok dohasia naso horong pero haki marni nango marang boha tari korong muroa hapero haki say sira aku. Huhilalanoi hasia hola kono natar pangan rohaki. Husayangi roho siana sa pikiraku. Daka suhataku bagasni holong na di bagas rohaki. Kasuhatako bagasni holong nari bagas rohaki. 것이냐. 앞에 둔 이 꼬마고 di sirpang pasirangan. 두나 하베 이토 나 볼따 바헤라 나망아 바둘라 카미 두기룩기 남아이토 Party! Bye. toho do hasia na pogos to ang goda man kai nangi dang mungkin ito dang mungkin hasia ang botoro dang sanggup batuho lupa homa lupa ngomong sudah Sampai romaduna nang lupa roho nang mubaroko tua hasia naso sayang beho naso cinta beho tua hasia September-y. Roro al tu pakabaru nauli. Mata potoko rahasia. Tukar disko tara uli. Duko sahata tu pasar minggu. Me supe la sodiva lo so.